سرا غلی شزل می دے زیدبا تو جو سرا غلی شزل می دے دمر سوری توری گزار دے لدشمنانو خاتوار دے زیدبا پو جسرا غلی شزل می دی زیدبات پو جسرا غلی شزل می دی شہید منصور منصور لبرکاتا دل سپسلی شہاداتا دل سپسلی شاداتا او تفید یا نو جوڑ قطار دے لدخمانانو خاتوار دے زیدبات پوجو شراغ علی شا ظلمی دی زیدبات پوجو شراغ علی شا ظلمی دے جسرا غلی شزل می دی زیدبات جسرا غلی شزل می دی ناوی غزان غزانوی غرزنده بیاد اسلام اسلام او کفر جنده بیاد اسلام اسلام کفر جاندا وای هر یو غز جنگ تیار دے تیار دے لدخمنانو خاتوار دے زیدبات پوجو شرا غلی شزل می دے دمن سوری توری گزار دے لدخمنانو جسرا غلی شزل می دی زیدبات جسرا غلی شزل می دی زمتزاد تزادم قطعات دخمن کر گئے بکڑی میرا تا دخمن کر گئے بکڑے میرا تا وائے غرب خمار یرا حسار دے لدخمنانو خاتوار دے زیدبات پوجو شرا غلی شزل می دے دمن سوری توری گزار دے لدخمنانو خاتوار دے زیدبات پوجو شرا غلی شزل می دی زیدبات پوجو شرا غلی شزل می دی هر خواد فتحو آوازونا د اللہو اللہو اکبر غگونا د اللہو اللہو اکبر غگونا او دا زمگ ویاڑو افتخار دے لدخمنانو خاتوار دے زیدبات پوجو شرا غلی شزل می دے دمن سوری توری گزار دے لدخمنانو خاتوار دے زیدبات پوجو شرا غلی شزل می دے زیدبات پجوش را غلی شزل می دی شاہب زدران زدران وائی نظمونا دل عقابی عقابی جانا شعرونا دل عقابی عقابی جانا شعرونا جسرا غلی شزل میں دے دمن سوری توری گزار دے لدخ منانو خاتوار دے زید بات زید بات پجسرا غلی شزل میں دے زید بات زید بات پجسرا غلی شزل میں دے